Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Małopolsce, poinformował resort zdrowia. Przed sądem stanie 6 osób za pobicie świadka w sprawie handlu ludźmi. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zostanie podświetlone w weekend w kolorach białoruskiej flagi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 594 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób z COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń, 116, dotyczy województwa małopolskiego, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 41 przypadków z samego miasta Krakowa. Wiemy, że miasto Kraków już było w strefie żółtej. Przy takiej ilości nowych zakażeń myślę, że w przyszłym tygodniu możemy wrócić do tych kolejnych obostrzeń. Te przypadki z Krakowa to są przypadki w szpitalu, także przypadki w MPK, czy też w zgromadzeniu sióstr. Także mamy ognisko w szkole. Ponadto wiele, wiele ognisk rozproszonych. Wiceminister podkreślił, że w województwie śląskim liczba nowych zakażeń znacząco spadła. I co ciekawe, śląskie tylko 45, a pamiętamy, że województwo śląskie przez wiele tygodni utrzymywało się na pierwszym miejscu, więc widać, że też można zmniejszyć ilość nowych zakażeń przez tą dyscyplinę, przez zachowanie reżimu. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono nieco ponad 73 tysiące zakażeń i 2169 zgonów. Wyzdrowiało prawie 59 tysięcy osób. W Lublinie rozpoczęło się spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Politycy mają poruszyć kwestie związane z sytuacją międzynarodową, a także te dotyczące walki z pandemią. Na miejscu jest Przemek Lis. Witaj. Dzień dobry. Przemku, czego dotyczą rozmowy? Tematów jest kilka, ale jeden z najważniejszych to wydarzenia na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z szefami rządów Czech, Węgier i Słowacji tuż po tym, jak kilka dni temu spotkał się z białoruskimi opozycjonistami, w tym z liderką Swiatłaną Cichanouską. Szefowie rządów grupy V4 w Lublinie będą też rozmawiać o walce z epidemią koronawirusa oraz o stosunkach pomiędzy Europą i Rosją. Dzisiejsze spotkanie ma być też pewnym przygotowaniem do nadchodzącego nadzwyczajnego spotkania Rady Europy, które jest zaplanowane na 24 i 25 września. Podczas tego wydarzenia premier Morawiecki ma poruszyć m.in. kwestie związane z wydarzeniami na Białorusi, a dziś w Lublinie grupa V4 postara się wypracować wspólne stanowisko. To kolejne, drugie już spotkanie szefów rządów V4 po objęciu przez Polskę prezydencji w grupie. W tym momencie w budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie powinny już rozpoczynać się rozmowy. Po nich za około godzinę odbędzie się konferencja prasowa. A relacjonował Przemysław Lis. 6 osób stanie przed sądem za pobicie świadka w sprawie handlu ludźmi. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Morski Oddział Straży Granicznej i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Zarzuty usłyszały 3 osoby, w tym 44-letni mężczyzna, który zdaniem śledczych był głównym zleceniodawcą pobicia 37-latka. 2 lata temu w Bolszewie sprawcy najpierw obezwładnili pokrzywdzonego gazem, a później pobili kijem bejsbolowym. Jak mówi komandor podporucznik Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej, oskarżeni dobrze przygotowali się do przestępstwa. Już dzień przed planowanym pobiciem sprawcy przyjechali, żeby obrać najdogodniejsze miejsce do ataku. W tym celu śledzili codzienny rozkład dnia i trasy, którymi najczęściej poruszał się 37-latek. Dodatkowo jednym ze zleceniodawców pobicia okazał się dyrektor agencji windykacyjnej z Gdyni, która swoją nazwą i ubiorem pracowników była stylizowana na Centralne Biuro Śledcze Policji. 4 oskarżonym zarzucono nakłonianie innych osób do pobicia pokrzywdzonego, 2 pobicie. Wszystkim grożą co najmniej 3 lata więzienia. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku przyłącza się do akcji wsparcia dla Białorusi, hashtag Light for Belarus. W najbliższy weekend instytucje kultury w Polsce oraz m.in. na Litwie, Ukrainie i w Gruzji podświetlą swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Solidaryzujemy się z narodem Białorusi, który walczy o suwerenność, podkreśla dyrektor muzeum Karol Nawrocki.

To był zły sen, Joanno. Tańczyły w nim cienie przeszłości. Lęki przeminą nocne. Serce wyrwiesz ciemności. Wiem, że to nie jest proste. Bardzo długo śniłaś i już sama nie wiesz, czy śniłaś źle, czy żyłaś. Otwórz oczy, Joanno, zaraz będzie za późno. Przemyj rosą poranną, spójrz w prawdy lustro, co było, odeszło, niech złym snem pozostanie. Popatrz w stół nakryty, zaraz zrobię śniadanie. Wszystkich cudowności świata. Ktoś ci odbierał kolory, pustoszył życie przez lata. Ale to jest daleko i już nic nie znaczy. Chcesz przekreślić przeszłość, musisz im wszystko wybaczyć. Otwórz oczy, Joanno, zaraz będzie za późno. Przemyj rosą poranną, spójrz w prawdy lustro, co było, odeszło, niech złym snem pozostanie. Popatrz w stół nakryty, zaraz zrobię śniadanie. Otwórz oczy, Joanno, zaraz będzie za późno. Przemyj rosą poranną, spójrz w prawdy lustro, co było, odeszło, niech złym snem pozostanie. Popatrz w stół nakryty, zaraz zrobię śniadanie. Pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu odbył się w dniach od 19 do 23 czerwca 1963 roku. To podczas tej pierwszej edycji festiwalu nagrodę indywidualną otrzymała Ewa Demarczyk, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu. W czasie trwania festiwalu odbyło się 15 koncertów i recitali, w których udział wzięło 102 wykonawców. Przewodniczącym jury był sam Stefan Kisielewski. Dzisiaj zabiorę Państwa w podróż w czasie. Przeniesiemy się do lat 60., aby posłuchać subiektywnie przeze mnie wybranych piosenek laureatów. Jedną z nagród indywidualnych podczas pierwszego festiwalu w Opolu otrzymała Anna Serafińska za piosenkę o okularnikach z tekstem Agnieszki Osieckiej, którą zaraz usłyszymy, ale wcześniej również laureat nagrody indywidualnej Bogdan Mazuka w piosence Dzisiaj, jutro, zawsze. Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, kochać tak. Chociaż moja miłość jest ci smak, kochana. Dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć. Choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To

musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni. Wchodzą ludzie do kawiarni, na ulicy zwykły gwar, a wiatr tańczy w ulicy. Podróże dookoła świata. Kuba, wyspa jak wulkan gorąca, śpiewano za czasów mej młodości. Tyle, że od pół wieku jest to wulkan uśpiony, pomruki wydaje słabe, wstrząsy sejsmiczne dochodzą nieznaczne, a gdy tylko pod ziemią powstaje zbyt wielkie ciśnienie, miejscowy dyktator pozwalał niezadowolonym ulatniać się przez wąską cieśninę dzielącą wyspę od świata wyzysku, kryzysu i bezrobocia. Ten pierwszy wyjazd na Kubę zorganizowali nasi przyjaciele Jaruszewscy za pośrednictwem niemieckiego biura podróży, co oznaczało nie tylko przystępną cenę, również nieporównywalnie większy komfort. Grupy z Polski gnieździły się w blokach daleko od plaży, my dostaliśmy pokoje w apartamentach przy samej plaży, w których ongiś mieszkała gwardia Al Capone. Sam słynny gangster zajmował willę parę kroków dalej. Socjalizm czuło się na każdym kroku, ale Jacek potrafił świetnie sobie z tym radzić. Już pierwszego dnia zauważyłem, że w restauracji cieszymy się wyjątkowymi względami. Pierwszy podbiegał do nas kelner, dolewał wina, podczas gdy nawet Niemcy nie mogli się doczekać następnego dania. Odpowiedź okazała się prosta. Jaruszewski dawał napiwki przed posiłkiem i to jednało mu obsługę. Nasze socjalistyczne doświadczenia przydały się podczas wycieczek. Jedynie pierwsza była zorganizowana. Potem już braliśmy własny busik z kierowcą. Wychodziło parokrotnie taniej, a jak się okazało, że kierowca po podzieleniu się z dyspozytorem może jeszcze schować czysty zarobek do kieszeni, prawie darmo. Szofer spełniał wszystkie nasze zachcianki, a nawet gdy zadałem pytanie o kult wudu, zawiózł mnie do jakiejś wioski nieoznaczonej na mapie i wprowadził do zapuszczonego gospodarstwa. Był tam i owszem ołtarzyk pełen synkretycznych bóstw, w którym afrykańscy bogowie cudownie utożsamiali się z katolickimi świętymi. Były ślady ofiar, zakrzepła krew, a ktoś z nas zauważył nawet czarnego koguta, który z obciętą głową biegał po podwórku. Gospodarzom zostawiliśmy parę dolarów, a Nestor Rodu, staruszek pamiętający zapewne jeszcze czasy Batisty, zapytał konfidencjonalnie, czy mam może jakichś wrogów, którym chciałbym zaszkodzić, bo on chętnie się tym zajmie. Podziękowałem. A teraz czasem, patrząc na wojnę polsko-polską, trochę żałuję.